بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلمليزيا كتك دراسة لفيتا ya sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumzia da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuitangaza wazi ad-da'watu jahran. Na tukaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokusanya Makuraish na kuwatangazia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza yeye kuwa ni muonyaji kwa wao. Pia tukaeleza wale masahaba ambao baada ya kutangazwa da'wa na Mtume sallallahu alaihi wasallam iliwafikia da'wa na wakaanza kusilimu mmoja baada ya mwingine. Leo biidhnillahi ta'ala katika darsu thamin ashar, darsu tasi ashar, الدرس العشرون، الدرس الحادي والعشرون بإذن الله تعالى تتزمزيا يليوجيري بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كتنغازا دعوياك وزواز. يقول صاحب خلاصة نور اليقين: تبدل حب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بغضا، وقربهم له بعدا، وصدقه كذبا، وعمله هزوا. Baada ya kuwa tulitaja kuwa Makuraish walikuwa wakimheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya utume, na namna walivyokuwa wakimuita kwa jina au wakimpagaza kwa jina la Al-Amin kwa uaminifu aliyokuwa nao, lakini baada ya kutangaza utume yote haya yalibadilika. Yale mapenzi Makuraish waliokuwa nao juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakabadilika, ikawa ni chuki kumchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ule ukaraba ambao waliokuwa nao na Mtume sallallahu alaihi wasallam ukabadilika, ikawa wamemweka mbali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ule ukweli aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ukabadilika, ikawa wamuita muongo. Na tulitaja jana kuwa katika wale ambao walisimama kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwao alikuwa ni ammi yake Abu Lahab, ambaye alikuwa akimfuata nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa alingania katika masoko ya Makka akisema: la tusaddiquhu, musimsadikishe huyu bwana, innahu kadhab, ni muongo katika yale anayoyasema. Na kabla ya hapo walikuwa kimuita muaminifu mkweli, lakini baada ya kutangaza hii da'wa akawa aitwa ni muongo. Na kila alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakikifanyia istihza. Qala wadhālika mundhu da'āhum ila ibadati llahi wa 'āba alihatahum wa nasaba kulla man 'abadaha ila ad-dhalal. Na hii ni baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwalingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuitia aibu miungu yao wanaoiabudu. Aya nyingi ambazo zilishuka katika wakati wa Makka zilikuwa zaidi zikizungumzia masala ya tauhid, na pia ndani yake kutaja aibu walizokuwa nazo wale masanamu wanaoabudiwa na Makuraish. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إذن كتك آية أنبازو zilikuwa zazungumzia aibu walizokuwa nazo wale wakiabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyingi katika ayat zikazungumza kuhusu upotofu waliokuwa nao Makuraishi: innakum wama ta'buduna min duni llahi hasabu jahannam antum laha waridun. Na aya pia zilizoshuka kueleza kisa cha Ibrahim alayhi salatu wasalam pamoja na watu wake na namna alivyowatia aibu wale masanamu waliokuwa waabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hili ndilo lilosababisha chuki kubwa waliokuwa nayo Makuraish dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولقد ساروا إلى عمه وطلبوا منه أن يمنع الرسول عن سب آلهتهم وتضليل آبائهم. نما قريش ولكوينك وعمياك متومي صلى الله عليه وسلم وكمتاك أمزوية نام كتاز متومي صلى الله عليه وسلم كتوكمانا نكويتوسي ميونغياو نكوانسبشية وكتوفو وببوزاو ولي ولي وتنغلية. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwalingania Makuraish, wao walikuwa wakitoa hoja ya kuwa baba zetu walikuwa hivi. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lam. Kwa hivyo walikuwa kinasibisha mambo mingi kwa babu zao na wakichukulia ni hoja. Allah subhanahu wa ta'ala katarimsha aya, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana, wakiambiwa wafuate yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, sema sisi tutafuata yale tuliyopata nayo babu zetu wakiwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun, hata babu zao wakiwa walikuwa hawafahamu kitu ni wajinga, basi nyinyi mtawafuata tu. Hapa wakasema huyu atutukania nani? Babu zetu. Kwa hivyo mkanye asitutukanie babu zetu. فردهم ردا جميلا, mwanzo akawaregesha kwa uzuri. والرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في نشر الدين, na Mtume صلى الله عليه وسلم aendelea kueneza dini. واعلاء كلمه الحق, ikawa da'wa yaendelea pamoja na kuosha kuja kushtaki. Abu Talib akawaregeshea kwa maneno mazuri, wakaondoka. Mtume صلى الله عليه وسلم yaendelea kufanya da'wa. قال لما رأت قريش استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته ودفاع عمه عنه مشوا إلى عمه مرة ثانية. ما قريش وليونا إلى بديا وليفني منزو هيكف وداف بعد متومز صلى الله عليه وسلم أندلينا دعوياك نعمياك يومتتين أمهامي وكاين لتينا كعمياتي. وقالوا له كشا وكمنبيا إنا لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا, فإما أن تمنع ابن أخيك وإما أن تأذن لنا بمنعه. هابا ألبوفكية محمد يتوش هتوازي سيسي بعد هابا كسبيري yeye kututusia babu zetu na kufanya akili zetu sisi ni masafihi, ni wajinga, kwa sababu anayabudu sanamu amezungumzwa katika Qur'an kuwa ni mtu safihi. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Kwa hivyo wakanasibishwa na usafihi hawa watu na kuwatia aibu miungu yetu, hatuwezi kusubiri. Imma umzuie mtoto wa ndugu yako, ama tupe ruhusa sisi tutamzuia, tupe ruhusa. Kwa sababu walikuwa wakimheshimu Abu Talib sana. Fadaahu ammuhu wa talaba minhu an yamtani'a, ammi yake akamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaribu kuzungumza naye na kumtaka akome, awache, ajizuie na haya mambo. خوفا عليه من قريش اكيموغوبيا ما قريش سيي وكمطا نوذيا. فابى الرسول صلى الله عليه وسلم تومز صلى الله عليه وسلم جambo hilo akalikata, وقال والله لا اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه. ميمي سيليواتي دي جambo mpaka Allah alifanye shindi alete nusra yake au mimi niangamie, lakini kuliwacha sitaliwacha. Na kuna athar ambao wasema, wallahi ya am law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, wa hadha athar lam yathbut, hii haikuthubutu, kuwa lau kama wataweka jua upande wangu wa kulia na mwezi upande wangu wa kushoto ili mimi niwache hii da'wa, siwezi kuiwacha. Lakini aliwajibu kwa maneno kuwa hawezi kuiwacha ile da'wa, bali ataendelea na da'wa. فقال له عمه اذهب وقل ما احببت فوالله لا اسلمك ابدا. عمياكي kamwambia mwanangu nenda sema utakacho, mimi sikusalimishi kabisa, endelea sema utakacho. Kwa hivyo hivi ndivyo walivyofanya Makuraish katika kujaribu kumzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara ya pili. Pia hawakufua dafu, wakaja kwa Abi Talib kwa mara ya tatu. Lamma ra'at Quraysh anna Aba Talib la yuridu an yamna ibn akhihi mashaw ilayhi bi'amarata ibn al-Walid, wakaenda na huyu kijana Amarata ibn al-Walid paka kwa nani, kwa Abu Talib. Walipomuona hataki kumkataza mtoto wa ndugu yake, waqalu lahu, kisha wakamwambia, khudh hadha al-fata waladan lak, chukue huyu kijana, kuanzia leo atakuwa ni mtoto wako. Akili ya kuanzia leo huyu atakuwa, yani mtu akurupuke atokako huko akulete mtoto wake, akwambia sasa kuanzia sasa huyu mwanao huyo wako mpe mimi, sio ndio walivyofikiria Makuraishi, mchukue huyu kijana sasa ni mtoto, mtoto wako sasa. Wa aslim ilayna ibn akhika linaktulahu, na huyo mwana wa nduguyo tupe sisi tumue. Mashaallah. Hii ndio khita waliokuja nayo. Wallahi jahiliya sufaha. Watu masafihi kikweli, kisha wasema hatuwezi kusubiri Mtume wa sallam atufanye sisi ni masafihi. Lakini ni masafihi vipi? Utakwenda kwa mtu umwambie mtoto wa nduguyo tupe sisi tummalize, huyu mtoto wetu mchukue mlee katika neema. Yaani mtoto wetu akae vizuri na huyo mtoto wa ndugu yako tupe. Faqala lahum, yani ammuhu Abu Talib, bi'sa ma tatlubun atu'tun ibnakum li'urabbihi wa u'tikum ibni litaqtuluhu, jambo ovu kabisa mnalolitaka ni, yani mimi niwape mtoto wangu mkamue na nyinyi mnipe mtoto wenu mimi nimlee, wenu nimweke vizuri wangu mkammalize, hilo jambo siwezi kulikubali. Faraja'u khaibin wa rasulu sallallahu alayhi wasallam lam yazal mustamirran fi nashri al-islam wa ammuhu yadfa'u anhu, akarejea umeambulia patupu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea na da'wa na ammi yake akimhami Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila anachokiweza. Makuraish hali ilivyofikia, wakaanza sasa kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tutazungumzia udhia ya Makuraish kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha insha Allah taala, ikiwa Allah atatuwezesha tutakuja kuzungumzia udhia ya Makuraish kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhadha Quraysh tu'dhi ar-rasul, Makuraish wakaanza kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyo siku zote watu wa batil, ikiwa njia zote wamezitumia za kumzuia mtu wa haki kuizungumza ile haki, mwisho hutumia njia ya kumuudhi. Wewe waje kusikia tu umefatwa, waambiwa wewe ni gaidi, kumbe hata humu kwa sababu mpinga maulidi. Yajaje haya na hii, kumbe imfikia wakati sasa hatuna njia nyingine, ikiwa ni kwa maneno ametushinda, ikiwa ni kwa hoja ametushinda, wacha tuanze kumuudhi sasa, tumletee udhia. Na katika sehemu zingine mtu hupigwa, wengine huuawa kwa ajili ya hii da'wa. Na hivi ndivyo walivyojaribu Makuraishi. Akhadha Quraysh tu'dhi ar-rasul wa tastahzi'u bihi khususan idha dhahaba ila as-salah, Makuraish wakaanza kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimfanyia istihza na kumcheka, haswa anapokwenda kuswali. Baada an ra'at istimrarahu fi da'wa, walipoona bado yuendelea katika da'wa, wa difa'a ammihi anhu, na ammi yake kuwa bado yumdafi' na kumuhami, wakaingia katika mbinu mbovu kama hii. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yuqabiluhum bil hilm, inna as-sa'ata la'atiyatun fasfah as-safha al-jamil wasbir sabran jamila. Ikawa yuwasubiria awakabili kwa upole wa sabr wa lutf wal afu, yuwasamehe kwa yale maovu wanaomfanyia, ametulia kwa ile udhia anayoipata, lakini hakuelekea katika kufanya na yeye pia jambo ambalo litazidi kuwafanya wamuudhi zaidi ya vile wanavyomuudhi. Qala wa kana ashaddahum idhaan lirrasuli sallallahu alayhi wasallam Abu Jahlin wa Abu Lahbin wa Uqbatu ibn Abi Mu'ayt wal Walid ibn al Mughira. Hawa ndio walikuwa wakimuudhi zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam: Abu Jahl, Amr ibn Hisham, Abu Lahab ambaye ni ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, Uqbatu ibn Abi Mu'ayt katika Makuraish, na pia al-Walid ibn al-Mughira. Wa qad intaqama Allah min jami'i al-mustahzi'in ba'da al-hijr, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwalipa kila mmoja na istihza' walikuwa wakifanya baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya hijra. Faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amrad, kuna wale ambao waliuawa katika vita vya Badr na kuna wale ambao walipatwa na maradhi mabaya sana, lipatwa na maradhi mabaya sana yakawaangamiza. Tutizame namudhaj ya baadhi ya udhia ambazo Makuraish walikuwa wakimfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni jambo ambalo nataka lifahamike kuwa dini ya Makuraish wakati ule ule walikuwa wakitumia kama biashara, kwa sababu Waarabu kutoka pembe mbali mbali wote wakija wakikutana wakati wa hija, wapi? Katika mji wa Makka, na pale ndio biashara zikifunguka zaidi za Makuraishi. Na wao katika akili yao, lau kama watamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa pia ni katika sababu ya kuangusha uchumi wao, kwa sababu watu wote waabudu haya masanamu 360, na vipi leo tuje tuambie ghafla hii yote ni ya batil, tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, watatugeukia, maisha yetu yatakuwa magumu. Hii ndio ilikuwa akili yao, akili yao kama hii. Mbali na kuwa itikadi ya kuabudu masanamu ilikuwa imekita mizizi katika nyoyo zao, pia upande wa pili wakifikiria masala ya uchumi wao, Makuraish walikuwa katika hali kama hiyo. Katika udhia ambazo tarehe imetaja na zimethubutu, innahu lamma nazala tabbat yada abi lahab wa tab, ilivyoshuka hii sura, aqbalat ummu jamil bintu harb, ummu jamil ni mkewe Abu Lahab, akaja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na Abu Bakr, tanshudu mudhamman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Yeye jina lake ni Muhammad, yani yule aliye na sifa nzuri nyingi, akamwita mudhamman, yani yule anayesimangwa, tumemwacha na amri yake tumeiasi na dini yake hatuitaki. Soma kama mashairi hivi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu, Mtume sallam amekaa yeye hamuoni, na Abu Bakar yuko pale. Amwambia Abu Bakar, huyo rafiki yako mwambie mimi nasema hivi na hivi na hivi. Sasa Abu Bakar yashangaa, si huyu hapa, niko pamoja na yeye. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya hamuoni, akawa yozungumza maneno kama haya. Fasalat Abu Bakr in kana an-nabi sallam qad hajaha fanafa dhalika, kamuliza Abu Bakar, huyu rafiki yako ametunga mashairi ya kututia sisi aibu? Abu Bakr akamwambia, mimi sijui, la sijamwona kitunga mashairi ya kuwatusi, kilichoshuka ni Qur'an, sio mashairi. Almuhimu akazungumza maneno kama haya. Kwa hivyo udhia ilifikia katika matamshi walikuwa wakimzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifurahi sana. kwa sababu washirikina walikuwa hawasemi Muhammad, wakisema Mudhammam, na Mudhammam si Muhammad. Mimi naitwa Muhammad, afadhali angesema nini? Badala ya kusema Mudhammaman angesema Muhammadan abaina. Muhammad tumemkataa sisi, ingelikuwa yarejea kwa nani? Kwa Muhammad. Lakini asema Mudhammam, na mimi si Mudhammam. Mtume sasa salama alikuwa akisema ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatma Quraysh wa la'nahum. Hamuoni ajabu vipi Allah subhanahu wa ta'ala aniweka mbali mimi na matusi ya Makuraishi na laana zao? Yashtumuna Mudhammaman wa yal'anuna Mudhammaman wa ana Muhammadun. Wao wamtukana Mudhammam, wamlaani Mudhammam, na mimi si msitu Mudhammam, mimi naitwa Muhammad. Kwa hivyo yale matusi yao yaenda kwa huyo Mudhammam wanaomjua wao, lakini sio mimi. Katika yale ambayo yaliyotokea, atunukulia yule aliyeona kwa macho yake, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. سيكون موجة متومة صلى الله عليه وسلم أمسماما يصلي كتك الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم. كيكون لشما قريش ولصناديد قريش كنا مجاهل نوينزاك ابن أبي معيط عقبة ابن معيط نوينزاك ومكا وامتزام متومة صلى الله عليه وسلم. إذ قال قائل منهم mmoja wao akasema ala tanzuruna ila hadha almurai, hamumuone huyu yajionyesha hapa, tuonyesha nini eti waswali hapa mbele zetu? Ayukum yaqumu ila jazuri ali fulan, nani atasimama kwenye mzoga wa tumbo la ngamia, kabila fulani wamechinja ngamia, aende akachukua ule mzoga na ule uchafu wa tumbo, fayajiu bihi ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. كيش أمتزامه هو محمد أكي سجود أمويكي جويا ما بيجا ياكي نكوني كيشو شاكي. فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط أم بين جيوب كبيزة كتكواو أكسماما كوانا كوليتا ولو تومبو وانغاميا. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. Mtume صلى الله عليه وسلم aliposujudu akauchukua ile utumbo, ni mzito tumbo angamia, akauweka katika mabega ya Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa amesujudu. Wa thabata an-nabiy صلى الله عليه وسلم sajidan, Mtume صلى الله عليه وسلم akabakia vile vile amesujudu. Fa dhahiku, wale makureishi wakaanza kumcheka Mtume صلى الله عليه وسلم, wacheka ufurahi vile walivyomfanya. حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك, mpaka wakawa waangukiana wacheka, mpaka wacheka huko waangukiana furahi sana, umemudhi nani Mtume صلى الله عليه وسلم na bado yeye amesujudu. فانطلق منطلق الى فاطمه رضي الله عنها وهي صغيره فاقبلت تسعى. مmoja ambaye katika wale hawakuona raha kile kitendo, akaenda kumwambia Fatima radhiallahu anha, baba yako amefanywa hivi na hivi. Fatima akajambio kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, wathabata an-nabiy صلى الله عليه وسلم hata alqathu anhu, na Mtume صلى الله عليه وسلم yuko katika hali ya sujudi mpaka akautoa ule utumbo juu yake. Wa aqbalat alayhim tasubuhum, Fatima akaanza kuwatizama wale huku yuwatusia vile walivyomfanyia babake. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة, ثم سلم الفمريز الصلاة, قال اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش, أكوابيز مرتات. إين دعاء ثم سلم أليوابيزنا يوم قريش. ثم تسمى كيشا كان زكوة تاجك ومجينة, اللهم عليك بعمر بن هشام يعني أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. أكواتاجك ومجينة هواوتي يا ربي نولعني هواوتي na iwawapiza, Allah awachukue na awadhibu hawatu. Qala Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud asema fa wallahi laqad ra'aytuhum sar'a yawma badrin, wote aliwataja kwa majina Mtume صلى الله عليه وسلم niliwaona wamekufa katika vita ya Badr wote. ثم صحبوا الى القليب قليب بدر كيشا وكفوتوا kwenye kisima kilichokuwa wazi cha Badr. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa atba au wa atba ashab al-qalib au wa atba ashab al-qalib la'na, na la'na ikawafuata hao waliotiwa katika hicho kisima. Almuhim, hawa wote walikufa, walivyokufa wakachukuliwa kutumbukizwa ndani ya kisima katika vita vya Badr. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش لما كذبوه واستعصوا عليه. قبل يكون دليا هابا يتكتفهم كتكي مولي يتومي صلى الله عليه وسلم هكوا بيزا ما قريش وسباب ومموذيي لا يتومي صلى الله عليه وسلم أموا بيزا ما قريش وسباب يكون معاصي الله سبحانه وتعالى نككتا أمر يمتومي واكي صلى الله عليه وسلم na kukataa kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa ni yeye, al-amru sahl, Mtume wa sallam alisamehe mengi katika yale ambao watu walimuudhi yeye binafsi yake, lakini hapa imeguswa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wafanyi istihza na mlinganizi mkubwa wa dini ya Uislamu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa sallam aliwaapiza Makuraish, faqala Allahumma a'inni alayhim بسبع كسبع يوسف. يا ربي نسيدي ميمي جو ياو هاوات كوابيزا وكوابا وكامي كما وكامي وليواباتا وكاتواناني ويوسف هاما بانا وكابيبوانا وكامي وليوكامي ولياني حتى أكلوا الميتة والجلود مبكا ما قريش وكاو ولا ميتي wala na ngozi za wanyama. Nimeona ngozi hizi jamaa uzitupa ndaa huja mpaka watu wakala ngozi za wanyama, hawabakishi chochote hata kwato petu. Leo katika siha yako na afya, na Allah subhanahu wa ta'ala amekunjulia katika neema, pengine hata kile kinacholiwa kwa kidharau, hii siwezi kula. Utakuja wakati utakula takula, hata ile mifupa ingewezekana mtasaga kisha mtatengeza uji munwe. Ikiwa ndaa imepiga, mambo ni tofauti kabisa, hali huwa ni tofauti. Fa ata Abu Sufyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani watu walipigwa na ndaa, waja'ala ar-rajulu yara bainahu wa baina as-sama'i dukhanan min al-ju'a, njaa kiasi cha kuwa mtu akiangalia aona moshi. إلى إن جاء وليقبوا نائم. فأتى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. أبو سفيان أنبيا ولنغني واتك تككم تي الله نكونغني شكزاز أو أتواك وانغمية وانبي مغبانا واندوليه عذاب. Na Qur'an ikataja tukio hili katika suratu Ad-Dukhan. Tayyib. Kana al-mushrikun idha sami'u al-Qur'an yujharu bihi aw yajharu bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli bi ashabihi mustakhfiyan yasubbuna al-Qur'an wa man anzalahu wa man ja'a bihi. Ma Quraysh walikuwa kisikia Qur'ani kisomo na Mtume za sallam akiwasalisha masahaba wake kwa sauti, wakisikia walikuwa wakiitusi Qur'ani, na yule aliyeteremsha Qur'an na yule aliyeteremshiwa Qur'an. Faamarahu Allah ta'ala an yatawassata bilqira'ah, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha awe atakifanya kisomo chake ni kati na kati, hata wasisikie wale watu. بحيث يسمعه أتباعه دون المشركين وفواسواك واسكية ولوشركين واسسكية. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نمتوم صلى الله عليه وسلم لحرص أليك ونايو كتك كسوالي كني الكعبة نئلك ذهريش شعار كتك شعائر زو إسلام وتوغوني وإسلام waujue Uislamu ni kitu gani, na ili katika malengo yake pia watu wanapomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali bila shaka wataulizana wakiulizana watafahamishwa Uislamu ni kitu gani. Na hapa ndipo ukaona washirikina wakajaribu kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kutekeleza ibada yake ya swala katika al-Kaaba. Na vitisho vya Makuraish vya kumuua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vilikuwa sana katika ndimi za viongozi wa washirikina katika Makuraish, bali walikuwa wakisema waziwazi. Kuna mara qala Abu Jahal, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina abhurikum? Faqila na'am. Huyu Muhammad azika kichwa chake na uso wake kwenye ardhi mbele yenu nyinyi na mumtizama? Sema ndio. Faqala Abu Jahal akasema, wallata wal Uzza. Na apa kwa Lata na Uzza. La in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi au la a'thiranna wajhahu fi at-turab. Nikimuona tena yuwasali hapa mbele, nitamkanyaga mimi shingo yake, ama nitamzika sura yake katika mchanga. Vitisho hivyo atoa nani? Abu Jahal. Wallahi kaitwa Abu Jahal Jahal kweli. Yani hii ndio sifa yenu, simama kusema maneno kama haya. Faata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, akamjilia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yusali. Za'ama la yata ala raqabati, si amedai kuwa tamkanyaga shingo. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Mara ghafla watu wamuone yurudi nyuma huku yajizuia na mkono wake, hakuwahi kumkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu malak, mbona si unasema utamkanyaga, mbona tena tukuona warudi nyuma wazuia? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajliha, nimeona mambo ya ajabu, nataka kumkanyaga ghafla baina mimi na yeye moto. Kaona mambo ya kutisha, ndio alinifanya mimi fanya nini? Basi si uamini Abu Jahal. Haya pia uyaona wazi wazi na macho, pia bado utaki kuamini. Kini hili lilimpata Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema, "Lau dana minni, lau kama angelinikaribia huyu mtu, lakhtatafathu almalaikatu udwan udwan." Malaika wangemnyakua kiungo kiungo akagawanywa. Mkono mbali, mguu mbali, kichwa mbali, angetawanywa huyo. Lakini hakuwahi kumkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala tukio hili akalitaja katika kitabu chake kusema, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadhaba wa tawalla. Na hii ni kwa ile tukio ambalo Abu Jahal alikuwa ataka kumkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali katika al-Kaaba. Kumalizia katika matukio ambayo Makuraish waliyafanya kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Urwa ibn Zubair alimuuliza Abdullah ibn Amr al-As, akhbirni bi ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hebu nieleze jambo baya kabisa ambalo washirikina walimfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, asema, baina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yusalli bi fana'i al-ka'bati idh aqbala 'Uqbah ibn Abi Mu'ayth, Mtume sallam alikuwa yusalli katika al-Ka'ba, mara akaja 'Uqbah ibn Abi Mu'ayth فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا أو خنقا شديدا. Kachukua nguo akamnyonga Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye shingo yake kwa nguvu sana. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو بكر akaja akamshika mabega akamuondoa yule bana kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم, mtaka kumuua mtu kwa sababu ya kusema mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala na amewajilieni nyinyi na ubainifu na kila aya za kuonyesha ukweli wake. Wakana Amr ibn al-As والد عبد الله شاهد عيانا او شاهد عيانا للحادثه يليونا الى تكيو مع macho yake tukio ambalo mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kuudhiwa na makuraishi. Katika jambo la mwisho ambalo makuraishi walifanya ili kumuudhi mtume صلى الله عليه وسلم, ختم المشركون اذاهم برسول صلى الله عليه وسلم بمحاوله قتله في اواخر المرحله المكيه. Mwisho kabisa waliegemea katika kumuua mtume صلى الله عليه وسلم kabla ya mtume صلى الله عليه وسلم kuondoka Makka, waliegemea kuwa tumuue mtume صلى الله عليه وسلم. Na hii ndio ilikuwa ni sababu ya moja kwa moja kumfanya mtume صلى الله عليه وسلم afanye nini, hijra kutoka Makka kwenda Madina. Qala ibn Abbas, tukio hili alipokea ibn Abbas radiyallahu anhuma asema, إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر أو في الحجر ولكسنيك كتك الكعبة. قال كني حجر كيكون لتوقب ومكبيلة من قريش. فتعاهدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فتعاهدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قياما واحدا وكأهديان كوميون غياو لا تنعزنا منات. محمد تكمونا تتسمم صوتك وقموجا ثم لزي فلم نفارقه حتى نقتله بكى تمويله. تكمونا سيسي تسمام كما مكبيلا مبالي مبالي وكوبوا تمويه. فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها. فاطمة كبات إذو خباري أكاجه كيوليا كبباياكي. فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. كلا موجة أشجوا sehemu yako ya damu yako atakayochukua yeye. Mimi nitalipa hivi, mimi nitalipa hivi, tutawalipa Banu Hashim kushi tammaliza tu sisi. Kwa hivyo wamekubaliana kuwa wote watakumaliza wewe. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Fatima idni wudu'an, hebu niletee maji ya kutawadha. Fatawadha, akatawadha Mtume صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليهم المسجد في شاكاجا مبكا بلياو كينجيا مسكتين. فلما رأوه قالوا هذا هو ولبمونا جماعة كان بيانا هو يبان أشاكوجا. فخفضوا أبصارهم ووت وكان قال يتشين كتك في كاوشاو كيدو كبك. فلم يرفعوا إليه أبصارهم, هكونا تموجا لن ينواجيكم تزام ممتومز صلى. ولم يقم منهم رجل ولم تمجا كويزا كومكا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم. ثم سلم كاجا مبكا جويا ومكا. فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها كتشكوم شانغا كومغيا وقال شاهت الوجوه. نهيري تكيو أسمى فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافرا. هكنا يوتي ألي باتنا ولمشانغ ألي وطوبا متومة صلى الله عليه وسلم إسبقوا ألي واوا كتك فيتا وبدر أكيوا لكافيري وات كنا أبو جهل نمزاك. نهي حادثة بيا إمرجليتين كتك فيتا وبدر بيا متومة صلى الله عليه وسلم ألي وطوبا متومة كسيما شاهت الوجوه. Na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani katika kueleza hili, wama ramaita falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Na hapa yataka tufahamu kitu kimoja, usije ukaleta mambo yako ya leo ukachukua mchanga eti wapiga kifaru shahati wujuh. Usilete vituko. Huu ni muujiza wa mtume za sallam, wala hakupewa mtu yoyote mwingine. Hakuna mtu eti atachukua mchanga atupe kwenye kifaru eti kile kifaru kitalepuka aseme shahati lujuu. Hamna kitu kama hicho. Manake wapo wanaotoa visa vya kiongo kama hivi. Kuna yule bwana aliandika muujiza ya vita vya Afghanistan wakati ule, kweli vilikuwa wakati ule vita vya kisawasawa, lakini akaandika uongo mwingi sufi. Katika uongo alioandika ni huo, sema tulikuwa mahali tupigana na makafiri, tukachukua mchanga, tukasema shahatil wujuh, kile kifaru kikalipuka, sijui mwongo, wala hakuna kitu kama hicho kilifanyika. Yani mpaka utunge ndio muonekane ni wa kweli, la ina haja ya kutunga. Kwa hivyo huu ni muujiza wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, wala hakuna yeyote leo aweza kushika mchanga akasema shahatil wujuh, eti kifaru kikalipuka, ama wale mabwana wakaingiwa na mchanga wa macho wakawa hawaoni kule wanakoelekea. Hili ni la Mtume za sallam peke yake, na Allah subhanahu wa ta'ala hii neema na fadhila akaieleza katika kitabu chake, akamwambia wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Kwa hivyo ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo lilitokea, wallahu musta'an. Haya ni baadhi ya matukio miongoni mwa matukio mengi Makuraish kumuudhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahu musta'an, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.